самага светлага праз адмаўленне ўсяго нізкага і цёмнага. Спадар Васілі, афіцыйная газета літаратуры і мастацтва, заснавальнікам якой сёння выступае прыўладны саюз пісьменнікаў, да вашага юбілею надрукавала вялікі матэрыял на першай паласе, яўна запрашаючы да супрацоўніцтва. Ці прымаеце вы гэтую прапанову і што параіце сваім калегам з незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў? Я тут не лічу, што это запрашэнне да нейкага супрацоўніцтва. Я гэта расцэньваю як стаўленне да мяне, як да інтэлігента. У ліме напісана «Газета творчай інтэлігенцыі». Ці не азначае гэта, што вы і сам для сябе і раіце сваім калегам несці свае творы ў лім? Я нічога нікому не раю, пакуль што і сам там з творамі не з'яўляўся. Праўда, пераклады былі. Кожны вызначае для сябе сваю пазіцыю. Я лічу, што часопісы і газета створаны не гэтым саюзам, які прысябечвае ці хоча прысябечыць полымя, там маладосць, літаратура і мастацтва. Іх мы павінны расцэньваць як трыбуны агульныя, і не трэба, так сказаць, ставіць нейкія загародкі. Скажам, та ж газета «Літаратура і мастацтва» раз адзін за другім выступілі там з выдатнымі вершамі. І Ніл Гілевіч, і Рыгор Барадуліна, і Геннадзь Бураўкін. Это была б карціна, малюнак сапраўднага стану беларускай літаратуры, а не аднабокага. І не трэба, так сказаць, з таго саюза лічыць, што яны займелі уладу над гэтымі выданнямі. Трэба іх нейкім чынам вяртаць. А якім чынам? А друкаваць трэба. Вы самі туды гатовы ісці як аўтар? Калі надрукуюць тое, што я прапаную, яны не заўсёды гэта зробяць. Добра, дзякую вам за вашы адказы. Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара», і сёння гостем рубрыкі «Аўтар і твор» паэт Васіль Зуёнак. А цяпер па нашай даўняй зрадзёнцы прагучаць новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Поэт не зная ни свободы, есть песня с волей, сенс и лад. Вось раптом песня без народа, тады уже не свобода, брат. Тады никто и не нагадая, кому у веках подать руку. А так, хто услужвать загадая и на колени стать радку. Якой такой узнагородой, и хто такий, каб перш купить. А воля с волею народа, а спить народ и реха спить. На сямі азёрах, што з сямі крыніц, сем нябёсаў зорна, ноччу палініц, да святых грахоўніц, да русалак дзіў, што выходзяць поўней, там, дзе я хадзіў. Я, бо маю права, тут я свой ушчэнт, лукам я сялява, родам ля яшчэ, галаўня чарэя, худавец палік, хопіць вечарэя, кончым пералік. Вунь ужо русалкі карагод вядуць, зорачкі мігалкі з імі ў круг ідуць. Сніцца ядрам, як жар птушка, цар пушка, у двор крамлёўскі зляцела, баявая нясушка, і душою, і целам, і наседжвае яйкі, двухпудовыя ядры, не жадае быць лялькай бабка сённяшніх градаў, ды і іншыя птахі тоюць сэнсу гняздоўі, крыл імперскім размахам, свет узяць у абдоймы, дні касмічныя гунаў, тэрмаядзерных скіфаў, сняцца ядрам чугуннам, найсучасныя міфы. Я веру, Божа, у мудрасць тваю, малюся воля тваёй усявышній, ды горкіх дум аднак не ўтаю. А што ў цябе, Божа, народ мой лішній? Чаму ж не ратуеш, не звернеш яго з дарогі пазначанай самаглумленнем, перад аналоем абманных багоў, паставіўшы мову сваю на калені, а з ёю і дух свой, і лёс, як прысуд, быць ці не быць народам? Ці ты гэтак, Божа, зняверанай люд, па-боску ратуеш ад зводу, перад небыццём, на самым краі ісціну можа спазная, можа пастане з духовных руін, а будзецца і акрыяе. праваслаўнай. Не трапячу, як асінавы ліст перад амбонам дзяржаўным. Учора слаўны быў атэіст, цяпер атэіст праваслаўны. Кароткі курс чытаў на распеў, нібыта псальмы Давіда, і свечку ў царкве запаліць паспеў, каб поп індульгенцыю выдаў. Сур'ёзна ці не, а душу сваю пру на тыя ж самыя граблі, то з Богам прылюдна пагавару, то памалюся з д'яблам. Чытаю мудрыя кнігі, малітвы і споведзь вякоў, а ў думах не промня адлігі, эпоха ледавікоў. Маўчаць нябёсы старыя, зямны суцяшае храм, малюся маці Марыі, заступніцы Марыям, спрачацца з промыслам Божым, падказваць яму, што і як, і грэх, і па-людску нягожа, і ўсё ж яго воля, аднак над Біблій ці над Каранам, скажы толькі, Божа, а ты б пажыў, дзе край зруйнаваны, і труціцца яна ты б. Свае новыя вершы чытаў паэт Васілій Зуёнак. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.